dëgg-dëggi àdd mooy dee ak sa far far dee ak sa ngëm dee ak sa xam-xam loolu daal moom lañ jàpp ne mooy àdd seen xel boo foofa def war a bon wax dëgg rabbaka ataayaatika al-yaqin jaamul sa borom ba day ñëwal loolu nag nay bàyyi xel te duñ ne nit ki lu mu bëggut a dee rek am seen kon loolu suñ ko bàyyi xel si ma xam xama rutaal ba saa sina dañ ko sàmm buñ ko jógee gën tartal bi te bu ñuy sañoo ñu koy faral waxee toujours bu ñuy àgg ci yàlla bu ñu sonee foofu ngeen di tàmbalee ma gën tal wala yox kon nag parce que xam góorgóorlu moo koy may dina dalal xel bu baax ci ci xàlli yoon yi salaam salaam ci mu ngi jamono tawata wa aita nako waxal baba ka mu gite mbolo da baba taxaw ci kanam mbolam ci ngi gite ben bis mu yurlo sen tax sa jak lol fex do taw son dari na doole ni ko taxaw mu moy xam nañ ci baye ko no lay dina to lol la waye bi ngeen wajju tax sa rank lol kalam du tax ndax da nga xamne ko jowe ko dina kon loolee lu am solo bàyyi bàyyi ngir mu maa ñaare ba waxtu waxtu ñu laaj na wax yoo xam léegi nit bi féeré bi dafa wax ñu say céet pour ñu sawar ci jaamu yàlla day fekk la ngay dunde mu nekk du la lew day tax ci yéen sawar ci jaamu yàlla dang leen nit bëgg def lu baax waa di ko mën a yére day gis lool donc jëli sax boo ko de day mel dañ daa sopp nga gis dal ne moom ak xol yëpp gi leen ci naam waaye jox jël ca moom daf laa tëkk def di baax yi xel maa ngi saa su nekk xam nga li baax bam nga ko sa xol saa waaye jox def ko daf lay tëkk saa su nekk loolu nag la ngay toog goom moo la koy teg dañu koo gis ak lu baax baax kenn bëgg lu baax waaye nag léeg léeg mu defe la lool dafa am lu yomb la lool dafa am lu koy jóg te mag nay bàyyi xel baax te may faral di wax bi wax dañoo jàngataat addina ak tolluwaaye ba xam lan moo ko jur ba loola tax dellu ci démb moo ñu koy wax dama am la ko wax ci waxal ne yàlla yàppar ñaar ñaar ñaar addina àllaa ku nekkul addina yàng àllaa leer gi wala lëng-lëng guddi gi wala bëccëg gi xam wala ñàkk a xam baax wala bon gis lu par ñaar yëri mooy lu ci nekk nag moom da lay jaay noor bi ak nawet soo defee nag loolu rek mooy li nga xam ne mooy tuuna saa su nekk rek nga yàlla yàlla ndax mu saa day faral di wax daal bi nga xam ne te loolu ci nit ñi duñ ko fee sax waaye bam ne daraa yàlla tàmbali kenn ak a wax la fii la yàlla tàmbali fii la yàlla yem mbirum yàlla fii la tàmbali mbirum yàlla fii la yem kal nagu sa xam-xam de mën a fa tàmbale sa xam-xam mën a fa yem waaye yàlla dëgg-dëgg yàlla mbiram fa tàmbale moom ak fa mbiram yem du maat ndox di xam loolu te yaakaar naa am sax na wa huwa qadimun ma lahu bidaya wa huwa baqa'un ma lahu nihaya kon nga amul qadim amul nihaya ku man te ni mel li lepp nak mom ya xam xamam ganna mom yalla am fu tambale kon xam xam fu tambale ganna mom yalla am fu yam kon kat ñam fu yam ganaa moom yàlla am fu mu tàmbale kon jëfum fu mu tàmbale ganaa moom am fu mu yem kon jëfum fu mu yem xanaa yaakaay cof loo mën a xamee loo am foo ko tàmbale am koo yem waaye jàppale nag fa nga tàmbale ku saa du fa la tàmbale fa nga yem du fa la yem kon loolu mën nañ ci jàng de bañ nga noor bi nawet bi loolu baykat yi mu xam ne ku sa nawet neex kon noonu la. Ku sa nawet neex kon noonu la. Nawet bi neex mooy lan muy li lëggéey tey dund. Am na ñoo xam ne seen machine seen fas dégg nga tool buñ koy wàcc ndox ne may am ñu dem jënd seen cër jënd seen jiw wala jënd loolu neex. waaye am na ñoo xam ne dañuy siis di tumalaay ci ne sax amul dara waaye ñu ngi bay nag pour ëllëg seen tax fee yoo xam ne dangay bay tey pour sa poos fees fees suñu bay na ba yàlla si ba ci ñu góob dëgg tax yee nag seen saa dee tuut amoo koo tey amoo koo gon fiñu fay la souvent yow koy koy koy koy bëy waaye ña doon bay na jël fi fa ko sonn nag góob nañ ba dëgg leen ko sax ba mu fees ñoom seen coono jeex na tey ñu ngi ci noppi laaj doo fa noppilaay jeex na tey yaa ngi ci coono te loolu lay demee saa sinag soo defee kon bu ñu xoolee adduna fi mu toll ak fi ñu toll kon war a ñoo jàng ne démbandi ko teg ñu war a góorgóorlu nag bi ñu yàlla defee nit war a góorgóorlu bi ñu yàlla xamalee boppam baaxee na ñu gën nañu bunt boo xam ne mën nañ caa doxee koy bu faw waaye bunt boobu kuñ ko umbilul nag mën ngaa caa doxee tamit suufe ba faw soo defee loolu ñu koy bàyyi xel waaw laqad xalaqna l'insana fi ahsani taqwimin summa raddatnahu asfala safilin illa allazina amanu ñu leen liggéey illa allazina amanu wa amilu salihati wa lahum ajrun xayru mamnun kon nag kuréel boobu leen bokk ca ndekk mooy neex moom ñoo fi sa kub faw danaa gëm yàlla moo leen ko loolu ci amal wax am fan danaa buñ ko gisee ba nëpp leen muy jëf si def yu baax salihaa mooy dina kenn bañ a bokkaale sa bopp tey ñu xam ne yàlla day fay saa su ne loolu ñu koy bàyyi nga wa man yahmal mithqala daratin xayran yarahu wa man yahmal mithqala daratin faran yarahu kon yàlla ko dafi nu mën a demee rek dinaa la ko wax comme nag nu mën a mel dina la ko woon nag nga xam ne bul nga ko woonee nga kontaan waaye dina ko woon ngay daw doo ko bëgg a teg di daw te mu lay topp dina dàq nga ñëw ko di daw di làpp te mu lay teg saa su ne te kat yaa ko defoon kon nag ma tamay koy doon ñaar doom rek am doom ji lay teral xool jëm ak doom ji lay lor tëdd ba dee nag doon bii loree nag xam ne bu dundee loon nag ku ko am ku ne leeroo fexel fan la dàkk mooy faat faat faat la faat la doom góobi la faatu saay dana mooy suuf ak dellu si yàlla mooy jaas di ko yaay boo tuufee dellu si yàlla rek faat waat benn nga defe doon ji lay teral fii ak fañ jërëbal la te mooy jëf yu baax mooy si yóbbal tamit mooy tàngal loolu it ne nit matul ànd ndoor waaye ànd ndoor bi yëpp dëgg-dëgg mooy sa gis rek mooy ànd moom bu leen neexee ngeen ànd bu leen naqaree ngeen ànd moom la ca daal kon nag ba fexe ba bu doon àndoor boo xam ne fu ngeen mën dem ñu nit ci la pastoral te ñu dëgg ci ànd bi su mën a am boo defee nag kon li ñu yëgal bon ñu ko lu rek la ñu jóg xam yàlla jooni ci lu dul jëf yàlla ci lépp gis yàlla ci lépp te loolu ku ko def rek perte jeex na ci yàlla te xam yàlla loolu léegi su ko defee nag la ci def mooy liggéeyee ji te sa Moussa daan na ko wax ku ma sa wàccee nga dem daf naan bu ma déggul coow liggéey li ma def koo feeñ bu ma déggul coow li li ma def koo feeñ moo taxam ku ñu ma woon coow li ndax nee na fit maa ngi dégg coow li mu ngi def bis bu ñu doxee ba déggatu coow rek xam nga xam-xam moom na bëgg leneen nag tey te loolee tam mooy dafa xam parce que kon saa su ne nag kon teel na mu mudd dëgg la nag naam bu ñu am na lu wax lu am solo mooy ndaw mooy doon mag te li mag ndaw man mag manu wax ne dëgg fi amagul soxna ndax di xale bu tuuti waaye dem na ba léegi tey soxna taxaw na lëggee taxaw na kooku leen am na lu manam démb xëy na dafa xamante naam waaye nag xam na lu man dem lu kooku mag daw la mala soo dee kon ku ma tax kenn ko ne rek xam na koo ma ne am na noo ma ne bul ko xeet na yàgge rek na jë soo defee kon ñu góorgóor cappaayu fexe xam-xam bi jëm kanam te wane gi ak feeñal gi mooy tax ga carti bi lu am solo dana dëkkal ñu xam ne bu dul moom duñ dégg dana wan nga xam ne bu dul loolu duñ gis te kat ku dégg ci yàlla nam laa baaxee mbaa ngi ci yàlla nam laa baaxee doon a jëli du ne rek ci ñu topp xam-xam bi dugg ci yoon yi moom la jëli déedéet am na yoo xam ne dëkku sax ay taalibaay xam-xam baa ngi jëli ndax mu ngi defa seen ndox yi defa seen jikko defa seen malab dañ sa xam ne sa mbaax mbaax rek mbaax moom mbaax rek la ku waaye defee ni baax te yàlla tax yàlla ma xam yàlla ñàkk ma ñàkk xam yàlla dañ naa yow li ngay def yàlla rek tax na ko rek doon ca xamoo yàlla yàlla mu nangu na la lool parce que yàlla ku ne xam na mu jàng na Allah si nga mënoon bir xëy bi la wax de Allah si nga mënoon bir xëy bi wa yaqumoon a salaata maa ma xam ko ñun ko wulaay taala wax na la wax mooy ñu gëm lu far bi gisuñ ko sa waaye gëm nañ ko gis nga moo tax ñu ne saalir sa doole xaalis la yor saalir mooy ki dëggal xamul tax waaye moom dëggal na dëggal boo xam ne si sàkk jàll ci moom kooku dañ ne doole xaalis la am mooy gis na tomb dafa gëm nga am tomb gëm gëm nag moo baax ko tey na waxee dof moo am solo waaye dof loolu moom baax dof sa jug nit moom fexel doon ni rek wala nga dof fiir rek waaye dof loolu moom moo baax ndax du la jug duñ la yëra dof moom dañ ko yëra waaye kuy dof loolu kenn du ko yëra ko ne na kon nit ki lim doon du koy doon maanaam sala dox tout ne ñun dee li ñu doon dutu fuñ mën a jàng ak mourid lañ fuñ mën a jàng ñu xam ne mënu di ko la mukk abadan booy xool ni ñu ngoon ñeneen di ay tigaar waaye dañ xam ne moom lañu te loolu la yóbbu amuñu cee rus amuñu cee rek ànd gi ñu ànd sax Moussaay doy taalim fuñ jàng ñu xam ne taalim sax Moussa lañ rus di ca dara ragalu ñu ca dara man nga xam ne ñëpp naa masaay ñëpp waaye nag li ñu wax la moom mat laa moom du tax ñu jegee ci àllam di tax jege ndax moom la ñu dañ ko natt xam te wóolu ko te doy loo gis nag te it xam ne na doy lit na kon ku bari koy loola kenn ku ne tey seen loola moo ñu xamam ñu fàttee na lëgg yëpp mu jëm kañ ci feeñal ko ci wax ci jëf ci jikko ci ñaar su boobaa dina jëm te kat ñu bëgg bëgg nañ lool waaye daf leen naa leer su ko defee na koñ daayira yi ci koñ bi am na solo gis nga damay faree xus ne gis si mel nii ne nit cat yi yooyu bon na ko xam ne dugg na ci yoon bi ay way juróom xamul li nekk lan da ko gunda xatal suba ngu am fexe mun man defa génne ko ca dañ ko jëmal te moom gëm na ko gëmal boo xam ne dara mën na ko caa génne kon sa biir lu neex te loolu kat moom ñàkka xam la mu nekk rek mooy gis gën a bëri soo defee nag ñu mel noo ne nag bu amee ñoom ñu teew ca ah bu leen jàng ñoom may baaxee dañ fa dégg loo xam ne dana daal seen xel ba xam ne seen njuboot yàqu na moom it mu dimbale leen nit te bañ xam ne yàqum fa am tool bu jàppee ne dañ laa yàq te xel ba wane nañ yàqu na sa wax ak sa jëf waaye nag bu jàppe dañ laa yàq nag nga wax lu ñu du loola nag ak foofu dañ naan comme jëm kat dafa yàq dana foofu dee dañ faa defaroo waa ñu ko yàqu nag loolee loolee lu ma sa bàyyi xel ñu bëgg da dégg lu baax ndax bëgg gis lu baax ma xam si moom dara waaye am na ñoo xam ne dafa leer si ñoom rek waaye bu leer rek dañ ñëw suñ nangoo ne yooyu mis nekk say njoboot te néew doole ak doole dimbal parce que ndaw manul na boppam daal dañ leen yi muy ndey ak bàññoo yi loo nekk sa neexu leen bu la neexee génni la ca wala dañ la si taal kon nekk na ba mu leer ci ñam bañ mën laa nangul la nga nekk te mooy nelo ak yar ak doo lekku teggi na yar boo xam ne xam ne li tam doonal la lu ñu def doon ci yow ah su boobaa na wax dëgg yàlla amaana dañ la mën a libéral wala seen xel dana xaw jot lu rafet ba mën la bàyyi ci ne wala et cetera xëy na bu ñu sabee xaliyi tam et cetera xëy na suñu dem mën na bañ a bëgg ba te kon luy leeral bu xam solo lool loolu mën nañ ko leeral ci koñ bi ndax ku ngeen tekk rajo wax ku ñëw ci borom dana dëgg te bu yàggee rek dañ xam li ngeen def mooy lan dañ xam li ne ci yëpp te su boobaa yi xet ko dana rafetal lu ba dama yombal lu bari sax ba te kon yooyu dëggee la loo xam ne ko am tool la bokk na ci demee xam-xam li nga ko xam mais l' islam ci ak fii loolu ko soxla solo salaam daan dem te marché ya dugg doon lenn lu dul dëkk ci kàddu yàlla te marché ya jaay ndoxu doon jaayu doon xanaa jaay laa ilaha illa moom loolu jaay parce que ci roo bee fii si bàyyi si bii boo saa ko foofu ak njaay moo mën a doon njaay su ko jaay ca marché ya ca grand place ya ca jàkka ya ca mbooloo ya ca réew mi ci bind lekka ci yoon ni ci dem ak bopp mais sax si suñ tubaab nii njaay moom la doon jaay fu ne dem na ndawoon bii nga xam ne def naa ngeen féexal fu ne wasuñ ci dañ daan wasoon toog noor bi ba noor bi jot di jaay gi suñ tubaab yoo xam dayoon mu ko fii tey kon nag jaay mu ne kon nag réew mi jaay mu ne laa ndax bu leen taxee seen bopp yàlla xëy bu nekk yeneen yàlla yëgal du ko yëgal mu ku mu xeet du ko yëgal ci kon nag taxay na baax ak seen liggéey yàlla zaay ak si baax ci xam-xam ak si jëf ñu leen ñaan baax seen mébét ak seen càpp ko lépp yenn yàlla dimbali leen ak saa ba ngeen sax sa foofu rek ñu te nañ ko bëgg yal na ngeen sax sa taalibe sax ci njëkk sax ci xam-xam sax ci doole ak ci zahir ci baax ñu leen ci ñaan baax salaamaaleykum wa rahmatulah.